Το τραγούδι είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη είναι του Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Η απόδοση στα ελληνικά είναι του Οδυσσέα Ελίτη. Το Λόρκα το σκότωσαν οι φασίστες του Φράγκο τον Αύγουστο του 1936 στην αρχή του εμφυλίου. Ο Λόρκα βεβαίως είναι Ισπανός, αλλά ανήκει και στους Έλληνες. Ο Θεοδωράκης είναι Έλληνας, αλλά βεβαίως ανήκει και στους Ισπανούς. Ο Ελίτης το ίδιο. Ο 13χρονος που μάτωσαν προχθές οι Καταλανοί ματατζίδες ανήκει σε όλους μας, όπως και το Πολυτεχνείο. Συνέβη στην Αθήνα το 1973. Αλλά ανήκει και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία του σήμερα και σε κάθε χώρα και κάθε λαό που δεν σταματά να αγωνίζεται για ψωμί, παιδεία και ελευθερία. Όλα αυτά που ανυψώνουν τον άνθρωπο, η τέχνη, η ποίηση, ο αγώνας, η διαδήλωση, η αλληλεγγύη, η εξέγερση, το δίκαιο, όλα ανήκουν σε όλους μας. Δύο λέξεις από το Πολυτεχνείο του 1973. Κατεβείτε κάτω, κατεβείτε κάτω. Όλα λοιπόν αυτά, τα πολύ ωραία, ανήκουν σε όλους μας. Ένα πράγμα μόνο δεν ανήκει σε κανέναν και δεν το θέλει και κανένας, είναι ο φασισμός. Μικρός ή μεγάλος, συγκαλυμμένος ή κρυφός, θεσμικός ή καθημερινός, με ερπίστριες ή χωρίς, δεν ανήκει, δεν πρέπει να ανήκει σε κανέναν λαό. Οι σημερινές μέρες είναι μια καλή ευκαιρία, άλλη μια καλή ευκαιρία, να θυμηθούμε τι έγινε και να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, που αυτό το δεύτερο είναι νομίζω πιο δύσκολο. Δύο λέξεις, το έλεγαν τότε οι φοιτητές, κατεβείτε κάτω, νομίζω είναι οι πιο επίκαιρες λέξεις, ακούγονται και σήμερα, είναι έτοιμα και σημερινό. Δύο λέξεις απ' έξω, δύο λέξεις και από μέσα και από τον περίφημο ραδιοφωνικό σταθμό, το Εδώ Πολυτεχνείο, είναι τα πιο μαλαματένια λόγια της μεταπολίτευσης. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Μαλά ματένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές, τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένες τις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία που στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία κενά σου ράφτρα με στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Είναι ένα έθιμο εδώ της ελληνοφρενίας που λέγει ο Άδωνης. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, η ανήμερα του Πολυτεχνείου, να ακούμε αυτό το τραγούδι. Μας αρέσει και η συγκεκριμένη εκτέλεση. Γιάννης Μαρκόπουλος η μουσική, Μάνος Ελευθερίου η στίχη. Εδώ είναι μια εκτέλεση Βασίλης Παπακοσταντίνου και άλλοι πολλοί. Την αγαπάμε ιδιαίτερα και ξέρω ότι όποτε το βάζουμε αρέσει και σε εσάς. Χτες βράδυ, όσοι είδατε την διαδικτυακή εκπομπή στον Ενικό, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με τους πολιτικούς, με τον κόσμο, αυτό που δίνει τόση ζωντάνια και φέρνει τέτοιο αέρα στα μέσα ενημέρωσης. Ήταν εκεί ένας φοιτητής, έχει κλέψει τις καρδιές. Θα ακούσουμε λίγο πώς ακριβώς τοποθετήθηκε. Δεν έκανε κάτι σημαντικό άνθρωπος. Έκατσε κάτω, μέτρησε και είπε σε όλους μας τα νούμερα της καθημερινότητάς του. 450 ευρώ τόσα θα πάρω. Με απολυτήριο ΤΕΗ. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας, όπως ξέρουμε έξω, δεν θα μου το πληρώσει το ΤΕΗ. Θα μου πει κάτσε δούλεψε με 4,50, 12-15 ώρες και άμα γουστάρεις. Γιατί υπάρχουν και άλλοι 5-10 χιλιάδες από πίσω. 4,50. 200 ευρώ για μια γκαρσονιέρα. 50 ευρώ για ρεύμα. 5 για νερό. 0,50 για μια φρατζόλα ψωμί. Στα δύο άτομα μιλάω, εργάζεται ο ένας, γιατί η ανεργία στους νέους είναι πάνω από 53%. 10 ευρώ ένα τηλέφωνο. 2 εισιτήρια για να πάει ο άνθρωπος στη δουλειά του. 1,40 και 1,42,80. Μας πάνε στα 28 ακόμα. 2 καφεδάκια. Μία φορά την εβδομάδα και για τους δύο δηλαδή, έναν και έναν. 4 ευρώ. 64 το μήνα. 1 ευρώ ανά άτομο για φαγητό, 1 ευρώ την ημέρα. Δεν υπάρχει. Μας πηγαίνει στα 60. Μιλάμε για σύνολο δαπάνης από τα 4,50 στα 432. 432 ευρώ θα δώσει για αυτά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή στο μέσο στράτη. 4 ανέμοι τους πήραν για Σεριάνη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και εγώ θα πάρω μια κοπελίτσα που δεν θα δουλεύει να συγκατοικήσω, να συζήσω, να κάνω ένα παιδί. Να μου το βάλετε τεκμήριο, να πληρώνω και 27 ευρώ για βρεφικό γάλα και 12 και 13. Κοινωνικός ιστός. Ποιος κοινωνικός ιστός, που θα πεθαίνει ο κόσμος στα πεζοδρόμια. Σήμερα φουντάρισε μια κοπέλα και έμεινε 4 τετράγωνα πάνω από το σπίτι μου. Την απολύσανε, πήρε χτες χάπια, δεν τα κατάφερε να αυτοκτονήσει χτες, πήγε φούτερα από το παράθυρο. Ωραίος κοινωνικός ιστός. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν αγαπηγήσουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λύνη παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Παραμιλούν και όχι μόνο στην ακροθαλασσιά. Έχουμε γεμίσει χαρισματικούς ανθρώπους. Εμείς εδώ που τους ψάχνουμε για να τους χρησιμοποιούμε ως ήχους που μπορούν να περιγράψουν την πραγματικότητα, βρίσκουμε πάρα πολλούς πια. Είναι τέτοια η φόρτιση ψυχική, η πίεση, η ένταση που βγαίνουν τα λόγια τους αβίαστα, όπως αυτό το παιδί 27 χρονών. Αμέσως μετά, αφού περιέγραψε την κατάστασή του, έπιασε και τη μία λέξη από το τριπλό σύνθημα της ημέρας, την παιδεία. Παιδεία! Ποια παιδεία! ΤΕΗ Χαλκίδας, τμήμα ΣΔΟ, σχολή ΣΔΟ, τμήμα λογιστικής. 5 μόνιμοι καθηγητές με 1000 ζόρια, σκούζουν για αυτοί οι έρμοι για το μισθό που παίρνουν και για τα μαθήματα, 25 ορομίστη. 4 χρόνια να πάρουν μισθό οι ορομίστη. Έρχονται και μας λένε παιδιά τι να κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά ούτε για το λεωφορείο. 12 ευρώ πήγαινε έλα την ημέρα. Εγώ αυτό το εξάμεινο έλεγα να τελειώσω, το άλλο έλεγα να τελειώσω και θέλω 12 ευρώ πήγαινε έλα την ημέρα. Θα είμαι στο ΤΕΗ μου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Αν ο καθηγητής γουστάρει να με κρατήσει μέχρι τις 8.30, δεν έχω λεωφορείο από σπίτι μου. Πρέπει να πάρω άλλο λεωφορείο, να φάω άλλες 2 ώρες καθυστέρηση. Δεν θα φάω κάτι, δεν θα φάω κάτι. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το περάνε η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Να είναι άλλο Το σημερινό σύνθημα, αλλά τραγουδισμένο, αν μπορούμε να το πούμε, από τα παιδιά του 73. Μήνυμα, και ξέρω ότι είναι μια άποψη, είναι δύο-τρεις απόψεις που έχουν γίνει λίγο της μόδας σχετικά με το Πολυτεχνείο. Μας το στέλνει ο Μάκης και λέει: πολύ επίκαιρο το Πολυτεχνείο. Αλλά βρε Καλαμούκι, λέει: πρέπει να πούμε ότι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του τότε πρωταγωνίστησαν, τότε και τώρα, κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του τότε, τώρα πρωταγωνιστούν στην πολιτική σύψη και τον ευρωπαϊκό εκφοβισμό μας. Συμβαίνει αυτό. Και πόσοι είναι αυτοί, επειδή λέμε για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Όλοι εσείς που ακούτε, πόσους επώνυμους ξέρετε από τη γενιά του Πολυτεχνείου που έχουν, ας το δεχτούμε αυτό για τη διευκόλυνση της συζήτησης, προδώσει τα τότε ιδανικά ή έχουν ενταχθεί κάπου αλλού. Δεν είναι πάνω από πέντε άτομα. Ούτε βάλτε και μετρήστε ποιους ξέρετε. Θα μου πείτε Ανδρουλάκη, θα μου πείτε Δαμανάκη, θα μου πείτε και κανένα δυο ακόμη. Κάπου εκεί σταματάει αυτός ο κατάλογος. Να θυμίσω ότι τότε ήταν χιλιάδες και μέσα και έξω. Και ήταν οι νέοι άνθρωποι. Γιατί υποτίθεται σε κάθε κοινωνία η νεολαία είναι το πρωτοπόρο κομμάτι. Αυτό που βγήκε, αψήφισε, είχε όπλα απέναντι, δεν είχε μέσα ενημέρωσης, δεν είχε γνωστές αντιλήψεις, δεν είχε απορριπτικές αντιλήψεις, είχε όπλα, άρματα μάχης, βγήκε, διεκδίκησε κάτι και έσωσε και την υπόλοιπη κοινωνία. Για 5, για 10 και για 100 ακόμη δεν υπάρχει περίπτωση να μαυρωθεί μια γενιά πρώτων, μια ιδέα, μια κινητοποίηση, μια διαδήλωση, μια διεκδίκηση, ένα αίτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση, κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν καταφεύγει σε αυτά. Παρά μόνο οι ασθενείς που χρειάζονται πάντα κάποιους γιατρούς. Υπήρξε και απέραντη μετρολογία αρμοδίων και αναρμοδίων, πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι βρισκόμεθα προενός ασθενούς που λέγεται Ελλάδα. Ποιος το λύνει το κουδάρι, ποιος είναι κάθε κάνος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Έχουμε μηνύματα όπως πάντα σε τέτοιου τύπου εκπομπές που θυμόμαστε κάτι θετικά, αρνητικά, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να θυμηθούμε, να πούμε, λέει στον κόσμο, στέλνει εδώ ο Κλεάνθης, να πούμε ότι το ΚΚΕ έχει φτιάξει πόρταλ www.902.gr. Ναι, λειτουργεί από σήμερα. Νομίζω ακόμη δεν είναι, υπάρχει ένα καλό όρισμα, κάποια στιγμή θα λειτουργήσει. Εγώ θα πω κάτι άλλο που έκαναν οι βουλευτές του ΚΚΕ και έχει μια αξία γιατί αυτό αφορά πραγματικά όλους. Έκαναν μια ερώτηση στη Βουλή. Το θέμα. Το αστυνομικό τμήμα Περάματος, με επιστολή του προς το Δήμο Περάματος, ζητάει τα στοιχεία όλων των καταστημάτων με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες που λειτουργούν στα όρια αρμοδιότητας του συγκεκριμένου Δήμου, όπως και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών. Έχει ένα σκεπτικό η ερώτηση και καταλήγει στο τέλος. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποιος διέταξε την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του αστυνομικού τμήματος Περάματος. Έχουν προχωρήσει και άλλα αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες σε αντίστοιχες ενέργειες. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η συγκέντρωση των στοιχείων αλλοδαπών καταστηματαρχών από την αστυνομία στο Πέραμα, που υπάρχει έτσι μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα. Και προχτές πήγαν οι Χρυσαυγίτες, το ακούσαμε και από τους ακροατές μας χτες, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να θέσουν κάποια θέματα. Αμέσως πήγαν εκεί οικοδόμοι ναυτεργάτες. Μόλις τους είδαν οι άλλοι λάκησαν, 5-5 τα σκαλιά, γιατί κάπως έτσι μπορεί να αντιμετωπιστούν και μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Και βεβαίως με τη μαζικότητά μας, με συζητήσεις, με κανάκι, αν χρειαστεί, αλλά στο τέλος ή και στην αρχή, κάπως έτσι και μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Κλασική συνταγή και τρόποι επικοινωνίας. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνό μας. Εκεί απαντάει, ξέρετε ποιος. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr και κινητό ποιος έχει. Real και νό, το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Από τους χιλιάδες ακροατές που μας παίρνουν κάθε μέρα και μιλάμε και με τον Αποστόλη και τα μεταδίδουμε και βρίζονται και κάνουν αυτό που κάνουν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την μοναδική χημεία. Δύο διαλέξαμε. Νομίζουμε ότι ταιριάζουν με τη μέρα. Νομίζουμε ότι ταιριάζουν με τις μέρες. Είναι παλιότεροι, αλλά κάθονται μια χαρά στο κλίμα των ημερών μας. Έλα, Αποστολή. Έλα.

Σήμερα ο μήνας έχει 16 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις επισήμων, έχουμε ή θα είχαμε, μάλλον έχουμε, χρεοκοπήσει. Πιστεύω ότι ως τον Νοέμβριο θα έχει τελειώσει, στο τέλος μέσα Νοεμβρίου θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Γνωρίζετε ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου επαρκούν τα αποθέματα σε ευρώ της χώρας. Για να είμαστε ακριβείς, 16 Νοεμβρίου. 16 Νοεμβρίου, έχουμε σωθεί βεβαίως, δεν έχουμε χρεοκοπήσει. Το είχε πει ο Πρωθυπουργός, το είχε πει και ο κύριος Τουρνάρας. Ασφαλώς λοιπόν και τη χρειαζόμαστε τη δόση. Γιατί τα ταμιακά διαθέσιμα του κράτους είναι οριακά. Αν και καλύτερα του αναμενωμένου. Γιατί? Διότι ο προϋπολογισμός του 12 εκτελείται πολύ ικανοποιητικά καλύτερα του το αναμενωμένου. Όμως, πράγματι, στις 16 Νοεμβρίου πρέπει να εξοφλήσουμε έντοκα γραμμάτια αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η αναχρηματοδότηση αυτών των εντόκων γραμματείων από το τραπεζικό σύστημα θα οδηγούσε τον ιδιωτικό τομέα σε πλήρη ασφυξία. Είτε σε γρήγορο θάνατο, είτε σε αργό θάνατο. Άρα, πράγματι λοιπόν, στις 16 του μηνός τελειώνουμε. Αλλά ευτυχώς οι κινήσεις και όλα αυτά δεν μας τελείωσαν. Όλα αυτά ήταν εκβιασμοί κοινών εκβιαστών του Πρωθυπουργού της χώρας και του Υπουργού. Βεβαίως τα έχουν επαναλάβει διάφοροι βουλευτές σε πάνελ κτλ. Ενώ ήξεραν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι διαφορετικό λόγω Ευρώπης, λόγω Μέρκελ, λόγω συσχετισμών, λόγω τσακωμούδου νουτού με Ευρώπη κτλ. Κτλ. Παρόλα αυτά όμως βγαίνουν και εκβιάζουν ανά τρίμηνο, τετράμηνο ή με τα άδεια ράφια ή με το πετρέλαιο που δεν θα έχουμε, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε, είτε με την πτώχευση στις 16 του μήνα, σήμερα δηλαδή. Άλλη μια πτώχευση πέρασε, δεν ήρθε ποτέ, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι. Επιτέλους ρε παιδιά, πιάσατε στο στόμα στον Ευαγγελάτο, αυτόν τον αρχιφασίστα. Επιτέλους. Επιτέλους κάποιος να του τα πει. Τώρα να σου πω την αλήθεια, πάμε και λίγο κόντρα στην διοντολογία. Συγγνώμη. Είναι αντιδιοντολογικό, είμαστε συνάδελφοι. Έχω και εγώ τρίχες στα χέρια. Και επειδή είσαστε συνάδελφοι, δηλαδή πρέπει να μας αλύσει κάθε βράδυ με αυτά τα αρχιφασιστικά που λέει. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη, ο Ευαγγελάτος εντάξει είναι εκεί και τα λέει. Εσείς ναι. Γιατί κάθεστε και τον βλέπετε. Μα γυρνάω τα κανάλια και τον βλέπω και πέφτω πάνω στην παπάρα που θα πει. Γιατί δηλαδή. Α, το ενδεχόμενο να το κλείσεις δεν παίζει. Τον κλείνω ρε παιδιά, τον κλείνω. Αυτός πάει να κάνει ζημιά. Φυσικά και τον κλείνω. Εγώ νομίζω καθένας τη δουλειά του κάνει. Όποιος θέλει να πάθει ζημιά θα την πάθει. Άκουσα ότι 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2012 παρουσίασαν αύξηση κερδών. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους υπάρχουν επιχειρήσεις που αυξάνουν τα κέρδη τους. Κακό είναι. Καλοφάγω τα μάγκες. Λοιπόν, καταρχήν για αυτό το θέμα θέλω να πω που λέτε τώρα με στα τρίκαλα. Ναι. Εγώ θέλω να κατηγορήσω τον εκπρόσωπο των εργαζομένων γιατί τσιπέ μόνο γαϊδούρες και δεν τις άρχιζε στις φάπες. Και σοκαρίστηκε ο Βαγγελάτος. Σοκάρονται οι συνάδελφοι, το καταλαβαίνω. Λίγα τη είπε τη χαμούρα. Άσε το διάλογο, το μαλλί πρέπει να την πάρει. Συγγνώμη ρε παιδάκι μου, εσύ άμα δουλεύεις σε μια εταιρεία που βγάζει κολόχαρτα. Ναι. Ωραία. Ναι. Το συμφέρον σου είναι να περασπίζεσαι. Το χεσμένο κόσμο. Α, το χεσμένο κόσμο. Ναι, ναι, το χεσμένο τον κόσμο που να είναι, θέλω να είναι ο κόσμο χέστες για να πουλάνε τα κολόχαρτά μου. Λογικό, έτσι δεν πάει. Σωστό, σωστό. Ναι. Ωραία. Ναι. Αν πας σε μια εταιρεία που πουλάει χαρτί κουζίνας, πάλι τους χεσμένους θα νοιάζεσαι. Όχι, θα νοιάζεσαι. Όχι, θα νοιάζεσαι για τα βρεγμένα πιάτα. Σωστός. Ωραία, έτσι και ο Βαγγελάτος. Τυχαίο το παράδειγμα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις τελείως συμπτωματική. Είμαι η Σταυρούλα από την Ανθούσα, η γιαγιά. Ναι. Με συγκινήσατε πάρα πολύ με το παιδί αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να βλέπαμε που έχουμε μάτια έτσι. Θα του το πείτε το σάκι του παιδιού μου. Να είστε κι εσείς καλά που βγάλετε τέτοιους ανθρώπους. Έλα ρε, μαλακά. Αποστόλης. Ρε μαλακά, το παιδί δεν βλέπει και παίζει ένα τεράστιο αρμόνιο. Εσύ που βλέπεις εσύ κατά παίζεις. Κάτι άλλο τεράστιο. Σχετικά με αυτό που παίζεται για τον Ευαγγελάτο, αυτό που έγινε στο Sky και το παίζει και ο Πορτοσάλτο και όλοι αυτοί, όλο στο Sky, με τον πρόεδρο, τον συνδικαλιστών εκεί για. Στον Δήμο Τρικαίων. Ναι, ναι, που είπε τις κυρίες γαϊδούρες, λες και ήταν υποχρεωμένες να απεργήσουν επειδή ήθελε ο κύριος. Καλά κάναν και ξύναν το π***ι τους οι κυρίες. Ναι, ναι, σωστά. Η μία είχε μανικιούρ, την είδες με τη λίμα στα χέρια ήταν. Να ξέρουν ο κόσμος να καταλάβει ότι οι Ευαγγελάτοι είναι όργανα ενός εκδοτικού ομίλου και εφοπλιστικού και δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα με εμάς τους απλούς ανθρώπους. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα με αυτούς. Ναι, ο κόσμος είναι πολύ κοντά στο να το καταλάβει αυτό. Δίπλα, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ παίρνει. Ναι, εάν δεν το καταλαβαίνετε έτσι, γιατί η τηλεόραση έχει έναν τρόπο να μπαίνει μέσα με ήρεμο τρόπο, είναι η άλλη όψη του τάγκ. Βοήθησε με λίγο ρε Αποστολή. Ισάτοπον απαγωγή, το λέγανε αυτό στο σχολείο. Πρόσεξε να δεις. Mm. Ο Καρατζαφέρης έξω. Ο Κουβέλης όσο νούπο, τον πήρε γαμπάρι ο κόσμος στη Ρόλε πέσει. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Καταλάβανε και οι ψηφοφόροι τι γίνεται. Έναν έναν τους πετάμε έξω και έρχεται σιγά σιγά η σειρά μας. Συμφωνούμε. Ποιοι είμαστε εμείς. Μόνο... Ποιοι είμαστε εμείς, οι αριστεροί. Οι αριστεροί είμαστε. Μπράβο. Το μόνο που με ενοχλεί είναι όταν η παπαρίγα αρχίζει και λέει μαλακίες για τον Τσίπρα. Άσε να τον δοκιμάσουμε κι αυτόν. Και άμα δεν είναι καλός, εγώ πρώτος θα του κόψω το κεφάλι. Σου μιλάω ειλικρινά. Να σου πω. Αριστεροί είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς αριστεροί που εσύ έχεις δικό σου ταξί και εγώ παίρνω τόσα λεφτά το μήνα. Άσε μας κουκλίτσα μου που είμαστε αριστεροί. Το κατεβείτε κάτω δεν ισχύει μόνο για σήμερα και αύριο. Γενικώς σας λένε οι άνθρωποι κατεβείτε κάτω. Έρχεται από παλιά αυτή η φωνή. Αυτές οι φωνές χιλιάδες. Σήμερα το βράδυ, μας το θυμίζει εδώ ο ακροατής, η Αγγελική να το πούμε, μαζί με την αυριανή πορεία, λέει πες και για τη σημερινή συγκέντρωση, 5 ώρα το απόγευμα στην πρεσβεία του Ισραήλ και Φυσίας για τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, αν μπορεί να πάει κόσμος, το είπαμε. Ένα δεύτερο μήνυμα, ξαναπέσει παρακαλώ το κομμάτι που παίζεται σήμερα. Είναι τα μαλαματένια λόγια Γιάννης Μαρκόπουλος, Μάνος Ελευθερίου. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση που ήταν της Ανακλείδου Χαλκιάς και Γαργανουράκης νομίζω. Είναι η δεύτερη, επίσης, καλή. Και ένα άλλο μήνυμα που δείχνει και μια αντίληψη. Είμαι ευτυχής, λέει, που πήγα σχολείο την εποχή, ο Πάνος το στέλνει, την εποχή που τα παιδιά παίρναν το στεφάνι τους και πήγαιναν με τα πόδια για να το καταθέσουν στο Πολυτεχνείο, χωρίς, εδώ είναι το κλου, χωρίς να φοβούνται μήπως βρουν χρυσαυγίτες στο δρόμο, να ζήσουμε να τα θυμόμαστε. Αν φοβάται κάποιος τώρα τους χρυσαυγίτες, δεν νομίζω να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, αλλά αν φοβάται, πήγαινε στην περιοχή σου, βρες το παράρτημα οικοδόμων. Βρες άνεργους από την γειτονιά, βρες και άλλους εργαζόμενους και κατεβείτε μαζί. Θα είναι μια ωραία ιδέα, μαζί με τα παιδιά, οι πατεράδες δηλαδή των παιδιών, οι θείοι των παιδιών, οι μανάδες των παιδιών, ίσως και οι παππούδες που είναι άνεργοι, που περνάνε τα ίδια, καμία χρυσή αυγή, κανένας θρασίδηλος δεν θα τολμήσει σε ένα τέτοιο μπλοκ να επέμβει και να κάνει οτιδήποτε. Δοκιμάστε το μια φορά, γιατί ωραία τα μηνύματά σας εδώ, αλλά μόνο εδώ είναι, σε κάποια οθόνη. Δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό σε κάποιο δρόμο. Θα έχει μια αξία τουλάχιστον η δοκιμή. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου ήταν χθες βράδυ καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή του ΕΟΕΝΙΚΟΥ και απάντησε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, ανακάλυψε και αυτή την Αμερική. Εάν είχατε την καλοσύνη όμως να ακούσω, γιατί άκουσα μέχρι τώρα πολύ ωραία πράγματα. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, με 500 ευρώ ζει άνθρωπος. Όχι, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Τι ωραία που το λέει το όχι, καλώς ήρθε και αυτή. Αμέσως μετά, εκεί δεν τελειώνει μια εκπομπή, ούτε είναι απάντηση αυτό, δεν είναι κλείνει μια συζήτηση. Πρέπει κάποιος να θέσει θέματα και στην ίδια την κυρία Χριστοφιλοπούλου και στην κάθε Χριστοφιλοπούλου που διαπιστώνουν το αληθινό ότι δεν ζει κάποιος με 500 ευρώ. Τι κάνει αυτός που δεν ζει με 500 ευρώ. Δεν λέω ότι υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν καν τα 500 ευρώ. Ας δεχτούμε την άριστη των περιπτώσεων που κάποιος παίρνει μόνο 500 ευρώ και δεν ζει όπως το λέει και η βουλευτής. Τι κάνει αυτός που δεν παίρνει τα 500 ευρώ. Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Φαντάζομαι θα μας απασχολήσει γενικώς. Δεν ξέρω αν έχει και απάντηση μια βουλευτής που έχει συμβάλει στο να είναι αυτός με τα 500 ευρώ. Και σίγουρα δεν είναι απάντηση. Αν δεν είχαμε αυτά, θα είχαμε πεινάσει όλοι μαζί. Αυτό είναι μια υπόθεση. Δεν είναι απάντηση. Απάντηση σε αυτό δεν υπάρχει ακόμη. Λαός, λαός. Ναι, για Αποστολής. Ναι. Σίγουρα, γιατί δεν μοιάζει η φωνή σου. Εμένα μου μοιάζει. Εντάξει, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με αυτά που λέει ο Θήμιος Καλαμούκης για τον Ευαγγελάτο. Κάντε. Ορίστε. Κάντε σχόλιο. Λοιπόν, σιγά μη στάξει η ουρά του Γαϊδάρου, να πούμε, για την βρισιά που του συνδικαλιστεί εναντίον αυτών των κυριών. Και ένα σχόλιο ακόμα για το Ράδιο Νίκη. Στη Μεσσηνία, το οποίο δεν φτάνει μόνο ότι σας κόβει όταν μιλάτε για να βάλει τις ηλίθιες διαφημίσεις του, πέφτει και η διαφήμιση της Χρυσής Αυγής, της εφημερίδας Χρυσής Αυγής. Προφανώς έχει ακροματικότητα εκπομπή και το εκμεταλλεύεται η Χρυσή Αυγή κι αυτό. Στη Μεσσηνία παίζει εκπομπή. Τι διαφήμιση θα παίζει του ριζοσπάση? Γιατί όχι. Λογικό να παίζει Χρυσή Αυγή. Αλλά και να σου πω κάτι, εμείς το έχουμε ζητήσει. Εσείς το έχετε ζητήσει. Ναι, να πιάνουμε όλα τα κοινά και τα φασιστικά. Ρε Αποστολή, δεν είναι πράγματα αυτά τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν να δίνουν το Γερμανό, ρε το. Δηλαδή είναι δυνατόν και στην Αθήνα τίποτα. Οι Γερμανοί ήρθαν εδώ πέρα για να λύσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών. Α, τι, ήθελαν να τα βγατέψουνε. Όχι, μα κοίταξε να δεις τώρα. Να ζητήσουνε φόρο επί των σκουπιδιών, επί της σακούλας που βγάζεις έξω, τι θέλουνε, χαράτσι. Καλά, να σου πω τώρα. Τι. Σε κάθε σπίτι τώρα, δηλαδή, τα λιγμένα θα τα τρώμε. Τις συσκευασίες θα τις καίμε στη σόμπα. Δεν θα υπάρχει σκουπίδι, δηλαδή, για να πετάξει ένα σπίτι, δεν θα υπάρχει. Το μόνο σκουπίδι που θα υπάρχει μέσα στο κάθε σπίτι είναι η τηλεόραση. Αστείο, δεν το πετάει ο Έλληνας. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλέφωνο. Γεια σου φίλε μου. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν διαπραγματεύτηκε τα ισοδύναμα. Ας σου πω εγώ ένα ισοδύναμο. Μείωσε από 15 σε 5 ευρώ την είσοδο στα καζίνα και έβαλε 25 ευρώ εισιτήριο στα νοσοκομεία. Πιο γερό από αυτό το ισοδύναμο δεν πιστεύω να υπάρχει. Αποστόλη, να σου πω κάτι. Τι θες? Άμα σε αυτή την κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά, προσθέσεις κάποια γράμματα, πώς θα την πεις, κυβέρνηση Σαχλαμαρά? Αχ, σας παρακαλώ, μη μου το κάνετε αυτό. Είδες. Έχω ήδη πονοκέφαλο και καίνει τα μάτια μου. Μη μου το κάνετε αυτό. Έλα, περαστικά. Δεν πρόκειται να κατέβει με αυτόν τον τρόπο με τίποτα, ο πυρετός. Με πάτε για υπογλώσιο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Ο Αποστόλης. Ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, Αποστόλη. Τι? Κάποια στιγμή προσπάθησε να βρεις την ομιλία του Παπανδρέου στη Λευκάδα ένα καλοκαίρι, που είναι όχι ελληνοφρένεια, σιζοφρένεια. Δεν θες να σου βάλω το άλλο? Ποιο? Δεν θες να σου βάλω το άλλο, στο Καστελόριζο? Εκεί να δεις χαρά και γέλια. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Ναι, γεια σου Αποστόλης, παρακαλώ. Ναι. Τηλεφωνώ από Αγγλία. Είμαι φοιτητής στο εξωτερικό. Δεν σε ακούω καλά. Φοιτητής. Παίρνω από Skype, γι' αυτό. Α, γυφτιές, μάλιστα. Παίρνω από το εξωτερικό, λοιπόν. Είμαι πρωτοετής φοιτητής Αγγλίας. Τι σπουδάζεις? Ψυχολογία. Ψυχολογία. Άντε, τέλειωνε γρήγορα να έρθει στην Ελλάδα. Δουλειές που σε περιμένουν, δεν είναι ότι σε έχουμε ανάγκη, απλά είναι πολλές δουλειές που σε περιμένουν. Έχει διαφορετική φωνή από το τηλέφωνο. Και θέλω να δηλώσω την υποστήριξή μου σε όλο αυτό που κάνετε. Δηλαδή, την ξέρεις και από κοντά? Από το ραδιόφωνο, ρε αδερφέ. Α, κατάλαβα. Συγγνώμη. Στο τηλέφωνο βάζω την καλή μου. Με το μοναδικό τρόπο που τα εκφράζετε και πραγματικά τι να πω, σας ακούω. Άστα αυτά καλέ. Πού είπες σπουδάζεις? Πλήμουθ, Αγγλία. Ναι, πόσα χαλάς το μήνα? Έκανα 1000. Χαρά οι γονείς σου, είχαν ένα 1000 για πέταμα και τον άχρηστο το γιο τους που θα τελειώσει σε 3 χρόνια και δεν θα έχει δουλειά εδώ πέρα. Πολύ χαρά, μεγάλη επένδυση κάνανε. Τέλος πάντων, δηλαδή σας ακούω κάθε μέρα και αναρωτιέμαι πραγματικά τι στο διάλογο γίνεται με αυτόν τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, πού ζει αυτός ο τύπος? Εσένα σε νοιάζει, αφού ζεις εσύ σε άλλη χώρα. Καρδιά μου, αγόρι μου, χτυπάει για την Ελλάδα. Τώρα τι έχω έρθει εδώ να κάνω? Μαλακία κάνεις, εγώ θα σου πω. Μαλακία κάνεις. Βάλτε να χτυπάει για πουθενά αλλού, γιατί εδώ τσάβα πάει. Όσο χτυπάει η καρδιά σου για εδώ, τόσο θα χρωστάς. Και τότε μου λέει ένας φίλος ακροατής, το 84, σαν Λύκειο Ηλιούπολης, πρώτο κατεβήκαμε κοντά 400 παιδιά με πανό στην πορεία και μάλιστα από Ηλιούπολη μέχρι κάτω στο Πολυτεχνείο με τα πόδια. Στον δρόμο φάγαμε απίστευτο χειροκρότημα. Ήταν άλλες εποχές. Και άλλα δύο μηνύματα, πάλι με Ηλιούπολη έχει να κάνει. Ανεβάζουμε στο θέατρο του Δημαρχείου στην Ηλιούπολη το έργο Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε του Πυραντέλο. Είσοδος ελεύθερη, ώρα έναρξης 20:30. Αυτό συμβαίνει. Από χτες μέχρι και την Κυριακή, θεατρική ομάδα Ηλιούπολης έχει στείλει και σχετικό mail. Αυτό δεν μας αφορά, τον κόσμο δηλαδή. Σήμερα αντιφασιστική πορεία στην πλατεία Περιστεριών Καλυθέας πάνω από την παλιά Λαχανογορά στις 5 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και η συνέλευση αντιφασιστών στα Χανιά διοργανώνει αντιφασιστική εκδήλωση στα Πευκάκια Νέας Χώρας την Κυριακή 18 Νοεμβρίου μεθαύριο στις 3 με χαριστικό παζάρι, δημιουργικό παιχνίδι για παιδιά, βιβλιοπωλείο και στις 5.30 το απόγευμα θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας στο Μεγάλο Κανόνι με το Θανάση Βέγκο. Αυτά τα πολύ ωραία, εδώ έχουμε λαό, παραγγελίες, μαγκαζίνο αμέσως μετά, Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Θα μου κάνει μια χαρά, βάλει μια φέρα στην Παρασκευή. Ναι. Στον εκπροσώπητη που είπε ο Σαμαράς, θα το συνδέσει με τα προσώπατα από το τέτοιο. Ακούστε, τρεις μεγάλες κατηγορίες έμειναν στην Ελλάδα ανεκπροσώπητες. Μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν σφινίζει λίτσα μας. τι αξία να έχουν τα χρήματα μπροστά στα προσώπατα. Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν είναι πια ανεκπροσώπητες. Δεν ξέρω δηλαδή αν και κατά πόσο γίνομαι αντιληπτός. Αλλά τα χρήματα είναι χρήματα και τα προσώπατα είναι προσώπατα. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Θα μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Να σου πω κάτι, θα μας βάλεις αύριο να ακούσουμε λίγο τον Κύπριο που σου είχε πάρει για το Λίμους Μαραθών που του έλεγε Γαϊδούρη. Τώρα που πέρασε ο Μαραθώνιος, το θυμήθηκες. Τώρα πέρασε ο Μαραθώνιος. Έπρεπε να με πάρεις πριν το Μαραθώνιο. Δεν γινότανε. Γιατί? Έκανα προετοιμασία. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε? Πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε? Σας παρακαλώ, μπορεί να... Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξτε. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά? Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα? Τι είστε, Κύπριον, αδερφών? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την Μαρτυρική? Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Χα. Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό. Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον? Είσαι βλάκας. Βλάκανς, δεν βαλαδενή. Λέγεται, παρακαλώ. Παρακαλώ, γιατί δεν απαντάτε. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα, πες μου. Λοιπόν, θέλω για την Παρασκευή το Μιχελογιαννάκι που άκουσα τώρα. Το Μιχελογιαννάκι, μωρέ. Ναι, αυτόν. Λοιπόν, να κάνει ένα πολύ ωραίο διάλογο που σίγουρα θα τον καταλάβουν όλοι οι ακροατές. Με αυτόν τον γλωσσολόγο, τον Τζοπάνο, που του κάνει τη μετάφραση. Κύριε Σαμαρά, στον ελληνικό λαό. Ντροπή να λες ότι είναι ευρωπαϊκό και δημοκρατικό. Ένα μουσκάρι, αυτό λέτε εσείς όταν τραβήξατε φωτογραφία. Ένα προϋπολογικό, ανθρωποκτόνο, εργασιοκτόνο, δημοτοκριτικοκτόνο. Ήταν ένα δικό, ποιο ήταν δικά μου όλα τα γυλάδια. Ευχαριστώ. Αδέρφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο. Δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε. Δεν θα σκοτώσετε τα αδέρφια σας. Ναι. Γεια σας. Το Γαϊδούριν είσαι. Εγώ. Θα μου βάλεις Γαϊδούριν για αύριο. Πώς ήρθε. Το Δρομέαν. Πώς ήρθε, καλέ. Μαραθώνιος, ρε. Πέρασε ο Μαραθώνιος, πάει. Τι να το βάλουμε, να το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Έλα, μπράβο. Θα ήθελα να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Ολύμπους Μάραθον. Εδώ καλά πήρατε, στον αγώνα, στους υπεύθυνους. Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα, θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ, παρακαλώ. Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου την θέλετε να σας ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν, θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε. Γρήγορος. Είστε σβέλτονς? Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ. Τρέχετε γρήγοραν? Είμαι αθλητής από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλων αθλητής. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πας να χαθείς ηλίθιε. Ξεκινήσουμε τον Παπα Κωνσταντίνο και να βάλεις εκείνο εκεί που έλεγε «Έχουμε τράτο, είναι τα τελευταία μέτρα». Και δεν θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα. Μπράβο! Γιατί, για ένα πολύ απλό λόγο. Ο στόχος μας είναι 4 μονάδες μείωση. Έχουμε πάρει μέτρα 6,4 μονάδες. Έχουμε τράτο. Και να προχωρήσεις με όλους, με Παπανδρέου, με αυτόν, μέχρι το σημερινό, που λένε συνέχεια έχουμε τα τελευταία μέτρα. Αυτά είναι τα τελευταία μέτρα. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και στις συντάξεις δεν θα υπάρξουν. Δεν υπάρχει σκέψη για νέα μέτρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανάγκη λήψης νέων μέτρων. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Δεν απαιτούνται νέα μέτρα, δεν απαιτούνται νέες περικοπές, νέες θυσίες. Τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Τα τελευταία. Κοιτάτε, εγώ νομίζω ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Άι στο διάλο κι εσύ. Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμό? Αυτόν με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε, πατριώτες ο δική μας της Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό δια των περιβάλλων. Ναι, ναι, έλαβε τέλος όμως. Έλαβε τέλος. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ν. Α... Ναι, ναι, τα 500. Ν. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Ν. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. Αγαπητοί ακροατές, μας ακούτε. Θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μείνετε, μην τρέχετε, το ίδιο μήκος κύματος.